Fila 1, amb Marc Ostrell. Doncs cada divendres ja sabeu que us aprovem les estrenes de cinema d'aquesta setmana, entre moltes altres coses, i ho fem amb Marc Ostrell. Bon dia. Bon dia, padre. Moltes coses, com sempre, portem a la butxaca i moltes coses per acostar-nos i animar la gent que s'acosti al cine, que sempre doncs, ho promovent, eh? Doncs sí, déu-n'hi-do la setmana que tenim, aquesta del 27 d'octubre, que s'estrena avui, com ja sabem, amb totes les pel·lícules que apareixen a la cartellera, però és que aquesta setmana és alguna cosa espectacular, eh? Sí, hi ha moltes estrenes interessants. A vegades allò que destaques alguna per destacar-ne, eh? Perquè tot s'ha de reconèixer que sempre n'has de portar una, però no totes les setmanes n'hi han tres o quatre de destacables i de recomanables, no? No, no, inclús hi ha setmanes que he de buscar d'on puc sí. per trobar alguna interessant, precisament. Però aquesta realment he hagut de fer una selecció perquè hi han moltes i, a més, totes, doncs, com hem dit, força interessants i que jo crec que totes elles es podrien anar a veure al cinema. Però com que tenim poc temps sí. i n'hi ha hagut de triar un parell, doncs ara veuràs quines són. Tot i així, destacar que pel·lícules com Les vides de Célia, d'Antonio Chavarrías, present al Festival de Sant Sebastià. Que ja ens la vas comentar quan vam estar parlant, fent l'especial del Festival de Sant Sebastià, no? Que va anar bé, veus, perquè ara sí ja m'estalvio feina. I a més ens la vas recomanar molt, no? Sí, jo crec que és bastant interessant d'anar a veure, molt millor que l'altra pel·lícula espanyola que competia en secció oficial, que era Lo que sé de Lola. Doncs jo crec que aquesta és molt més atractiva, sobretot per al gran públic, no? Recordem amb Najwa Nimri i Luis Tosar, eh? Dos actors sí, sí. que també doncs, tiren bastant. Home, tenen molta gent que s'acosta a les taquilles només per ells, però pareix que són molt bons actors. Després també tenim Infiltrados, la darrera aventura del Martin Scorsese, amb un repartiment de luxe. Aquesta tinc ganes de veure-la, mira. Jo també. Què passa que avui, com he dit, doncs, per una raó o altra he hagut de triar altres pel·lícules que ara et diré per què. Vale, vale. Perquè és que realment és espectacular. Aquest segon estic impressionat. Molt bé. Però com dèiem, sobretot aquesta pel·lícula del Martin Scorsese, que no es pensi la gent que no la dic perquè no és una bona pel·lícula, tot el contrari, crec que ens pot aportar doncs, una de les sorpreses de l'any. Bueno, si més no ens la pots portar quan l'hagis vista doncs, a la secció dels deures, no? Jo intentaré fer-ho. També recordar que aquesta pel·lícula té un repartiment de luxe. Jack Nicholson, el mateix Leonardo DiCaprio, Matt Damon, etc etc. És a dir, que aquí veurem... aquí bon director i bon repartiment, per tant, doncs, com a mínim, atractiu a priori. No sé després com sortirà, però... No, no, d'entrada, l'equip que s'ha format per aquesta pel·lícula doncs és força interessant. El que passa que hi ha una estrena que per mi ho eclipsa tot, de totes aquestes, que és Scoop, la nova pel·lícula de Woody Allen. Esperada, eh? Esperada. Sí, sí, a més, és aquest director que cada any treu una pel·lícula, però que sembla que, a mesura que passen els anys, cada any s'esperen més, no? Aquest títol... Sí, perquè amb aquests directors que sí que es posen com a fita, doncs, que cada any treure una nova estrena, la veritat és que a vegades en decepcionen, no? Perquè doncs, és totalment comprensible que potser un cop a l'any doncs, no tens aquesta inspiració per fer la pel·lícula de la teva vida o un gran projecte, no? Però en el cas de Woody Allen, doncs, sembla increïble, amb aquesta personeta així que sembla tan fràgil, però que pugui anar traient bones pel·lícules cada vegada i cada vegada, no? A més, com hem dit, i cada any ho segueix fent i en porta 38, perquè ja són 38 títols sí. els que té Woody Allen a la butxaca, que es diu molt ràpid i els continua fent. Però n'hi ha fent. Pocs, que n'hagin fet tantes. I és que, a més, totes amb el cert rebombori que han generat o la bona crítica que han rebut moltes d'elles. Evidentment, no les 38 són a destacar, però jo diria que gairebé la meitat són bones pel·lícules. Són bones pel·lícules que qualsevol persona que li nomenes la coneix. És que, a més, nomenarem algunes mentre estava preparant la secció de recordar actrius, recordar títols, i totes són doncs, bastant clàssics del cinema actual, no? I sobretot aquí a Europa, que ja sabem que és on més triomfa Woody Allen, no? Que allà a casa seva, als Estats Units, doncs no és un director fetitxe com és aquí. Doncs no, però sembla que aquí ha trobat el seu públic i el seu I lloc, això, també. I per això s'ha traslladat també per rodar aquí, no? Això és el que anava a dir. Ha trobat el seu lloc perquè, recordem, l'any passat va ser Match Point, on va explorar doncs, la intriga i el suspens a Londres, sí. i ara torna a la mateixa ciutat, però amb un gènere totalment diferent i que ell també doncs, ha fet al llarg de la seva carrera, com és la comèdia, però una comèdia amb ironia, molt mordaç... I amb bons diàlegs. Amb bons diàlegs i sobretot una mica el que és l'estil de La maldición de l'escorpión de Haddock. Molts textos ho estan comentant, potser seria la mateixa línia. El que passa que quan es comença a comparar pel·lícules d'un mateix director, aquí la cosa ja millor, pot ser més complicada. Millor anem-la a veure i si ens agrada o no ens agrada, doncs deixem-nos de comparacions, no? A més, exacte, a part de Londres, també repeteix amb Scarlett Johansson. Ja la nova, la seva actriu fetitxa, que sabem que, doncs, com es diu, que tenen molt bon rotllo, no? Sí, sí, sí. I molt bona connexió. A més, si et serveix per reafirmar aquesta bona connexió que hi ha entre els dos, Woody Allen ha escollit Scoop com la seva aventura cinematogràfica només per poder rodar amb Scarlett Johansson. Ah, sí? Bastant curiós, això, no? Que un director triï un projecte... Sospitós, també, En funció de l'actriu... jo també ho faria, eh? Home. És a dir, per treballar amb Scarlett Johansson... Sabem que també Woody Allen, doncs, és així com molt obsessiu amb les seves actrius, així com era Hitchcock, que també agafava les seves actrius i les tenia en ment qui volia que fes aquell paper, doncs Woody Allen també ho és bastant, no? Sí, sí, sí. Muses n'ha tingut moltes, com tu has dit, eh? Jo recordo la mateixa Charlize Theron, si anava a convertir, etcètera, moltes actrius, perquè amb 38 títols, com he dit, però jo crec que la mateixa Scarlett Johansson pot arribar a estar a l'alçada de Mia Farrow o de Diane Keaton, que són les dues per excel·lència, que alhora també han estat... Home, encara li queda camí per això, eh? Per fer... Moltíssim. I sobretot si no fracassa amb el seu debut musical. Sí, ja ho vam dir la setmana passada, que ens fa una mica de por, no? Molta. A mi em fa molta por... Jo veig que a tu t'agrada l'Scarlett, eh? Sí, sí, l'Scarlett a mi m'agrada com a actriu, evidentment. Com a actriu també, no? He dit algun cop que m'agradés alguna altra vessant seva. No, jo pregunto. Val. En tot cas... També. Però el que vull dir és que de la manera que l'està mimant el mateix Woody Allen, una mica l'ha padrinat com a actriu, sí. I convertir-la, doncs, en aquesta musa, com ho van ser en el seu dia, Diane Keaton, i la Mia Farrow, doncs porta el mateix pas, no? La segona pel·lícula... Però recordem també que la Mia Farrow era la seva dona, no? Que... Sí, sí, sí. El que passa que ara és més difícil. Per què? Doncs perquè recordem, la Mia Farrow és la mare adoptiva... De la seva dona. De la Sun Yi, que és la dona de Woody Allen, és a dir... Tot molt complicat. A la vida personal del Woody Allen potser que no ens hi fiquem, no? Perquè és tot tan rebuscat i complicat. Jo crec que és millor deixar a banda... Sí, deixem la banda personal i parlem de la pel·lícula. Que també pot ser que tingui tan bones idees per la vida que ha viscut, no? Sí, perquè no és d'allò més normal, perquè no? Perquè també és una pel·lícula de ciència-ficció, la seva vida, la de Woody Allen, sí. No? Està casat... Que la poses en pel·lícula i dius, no m'ho crec, això. No, perquè és que està casat amb una dona i que anys després et casis amb la seva filla adoptiva... Doncs clar, no li passa a tothom. Molt lleig. Home. És que jo veig com un incest, era, eh? Perdona que t'ho digui. Però... Allò un incest de sang no és, però un incest moral... Però gairebé. Gairebé. Però en tot cas parlem del que és la pel·lícula Argument de Scoop, que explica la història de la Sondra Pransky, aquesta periodista... També, quin nom li ha posat, no? Estudiant nord-americana que viatja a Londres, doncs, per visitar uns amics, i que un dia, doncs, en un espectacle d'un il·lusionista que interpreta el mateix Woody Allen, aquí perill, Woody Allen actuant una altra vegada. Sí, sí, la veritat aquella, és que sí. Aquella llum d'alarma s'encén. Però, en tot cas, l'il·lusionista és una mica el qui l'introdueix en el que serà després la trama de la pel·lícula, perquè mentre participa en aquest espectacle, ella és una de les persones del públic escollides per desaparèixer, no?, en aquells trucs de màgia. Sí. Doncs, en el moment que s'ha d'esfumar, té una visió. Qui, ella? Sí. Li apareix un fantasma d'un reporter mort. I ella és estudiant de periodisme. Ah, és a dir, tot li ve relacionat. Sí. Doncs aquest reporter mort li donarà l'exclusiva de l'any. Perquè recordem, bueno, per la gent que no ho sàpiga, Scoop vol dir, doncs, això, exclusiva o doncs, això, no? Precisament es pot traduir més o menys com això. Sí, exacte, és una exclusiva. Bona traducció. Sí, sí. Doncs en el moment aquest li dona l'exclusiva de l'any, no? En el moment que ella ha d'anar a desaparèixer. L'esperit d'aquest reporter afirma que el Peter Lyman, interpretat pel Hugh Hackman, també un actor, com hem dit molts cops, que tothom el recorda pel seu paper de l'Obezno, però que va molt més enllà i és molt més bon actor del que va fer en aquella pel·lícula... Que ja el veurem, que en aquests papers de Woody Allen normalment els actors es poden lluir molt més, eh? Ja ho veurem, no? En aquí interpreta un ric i atractiu fill d'aristòcrates i porta una doble vida com l'assassí del tarot, que a mi això m'ha recordat molt a l'assassino de les cartes. Ai, sí, és que veritat. Que va haver-hi a Madrid, és i veritat. Això és un fet real. Sí, fa una mica de pell de gallina, no?, aquest sentit. A més, en aquest moment, la Sondra començarà a investigar aquesta notícia. Clar, normal, perquè... et donen una exclusiva, doncs encara que sigui un esperit, et preocupes, no? Sí, sí, sí. A més, un assassí que atemoritza tot el país i que porta doncs, fugint de la justícia durant anys i anys. Que passa que ningú s'imagina que estigui darrere d'aquesta personalitat, no? Del Peter Lyman. Doncs així, la Sondra, amb l'ajuda de l'il·lusionista, aquí és on potser ens acabarem una mica tips de Woody Allen, i jo no vull ser negativa, eh? No, a mi també em fa mal l'espina, però ja veurem, en tot cas. Llavors, com hem dit, el ser estudiant de periodisme es comença involucrant al cas, comença a participar-hi, però cada cop que sap més coses d'ell, i a més que té més a veure amb l'assassí... Sí. Per contra, cada cop està més enamorada. Oh, un típic i tòpic, eh? Ja veurem com ho soluciona aquest tòpic. En tot cas, jo espero que ho hagi solucionat bé i que sigui una relació, tractant-se d'una comèdia i que ell és un assassí i ella una estudiant de periodisme, sí, que ho pugui dur a un terreny diferent, no? El que home, sembla segur el que sí, que doncs, els arguments així llegits són una cosa, després un cop veus la pel·lícula doncs, potser ens dona un gir inesperat i original, o si més no, doncs amb els diàlegs ens quedem satisfets, sí, no? Jo espero que sí, però si et sembla, escoltem el tràiler que pugui servir a la gent una mica per saber amb què es trobarà quan vagi a veure Scoop. Para mi próximo experimento necesitaré un voluntario. Sube a un escenario por primera vez. Sí. Es un ser humano increíble y un ejemplo para su raza. Anoche, cuando me metió en esa caja china... Sí, el desmaterializador. Se materializó un espíritu. Soy periodista y tengo el notición del siglo. Lo tiene todo. Famosos, crímenes. Escriba, Peter Lyman, el hijo de Lord Lyman, es el asesino en serie del tarot. Será la mayor noticia en Londres desde Jack el Destripador. ¿Jack el Destripador? ¿Va con mayúsculas? Esto te viene grande. Soy una periodista que tiene en sus manos la noticia del siglo. ¿Para una revista universitaria? Ahí está. Sigamos. ¿Sabes? Creo que podrías hacer que ese tipo se interesara por ti. ¿Qué tontería? Sobre todo si es de mente retorcida. Soy Peter Lyman. Jade Spence. Mi padre da una fiesta en nuestra finca. Me encantaría que viniera. Es un asesino en serie. Puede matar en cualquier momento. Ya he oído esa parte. Es cuando he pensado que mis planes eran otros. Eres una chica muy sexy y atractiva. Ten mucho cuidado. ¿Entiendes las cartas del tarot? ¿Has tenido alguna experiencia en que hayas oído sonar campanillas? Oh. Trabajas muy deprisa. Es maravillosa. Un ejemplo para su raza. Baja y abre la puerta del cuarto de música. Yo iré enseguida. ¿Y la señorita Spence? ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Y qué dirás a la policía? Ese tío tiene una baraja del tarot. Eso no es delito. Ah, estás aquí. ¿Ha comprobado si falta alguna carta? ¿Por qué escondías esa baraja del tarot en tu sala de música? ¿Cómo sabes eso? Tenemos que juntar nuestras cabezas. Si juntamos nuestras cabezas, solo sonará a hueco. Por fin tú y yo solos todo el fin de semana. Estás ahí a solas con un hombre que es muy, muy peligroso. Soy un aspirante a periodista de investigación que se ha enamorado del objetivo de su investigación. Quiere que sea culpable para tener su última exclusiva. ¡No me defraude! Perdóname por el secretismo. ¿Qué clase de vida sórdida lleva ese tío? ¿Te has vuelto loco de remate? ¿Qué te has echado en el laxante? ¡Han estrangulado a una mujer! Ese tío es mentiroso y asesino. Y lo digo con todo respeto. Molta informació en un moment, eh? Molta. Molta. Molts diàlegs. Ens hem pogut fer una mica una idea del que podem anar a veure avui si decidim doncs, a triar Scoop, no? Més l'estimat Joan Pera, no? Que sempre el tenim aquí sí, doblant a Woody Allen. I tant, que ho fa molt bé, eh? Sí, sí, realment és un dels doblatges que ha creat escola, no? Aquí al nostre país. La resta de personatges, no sé si ho defensaríem tant, aquest doblatge, però bueno. Jo crec que no. En tot cas, canviem de tema. Sí. Anem a una altra pel·lícula. Vinga. I parlem de Va ser que nadie es perfecto. Aquest títol així... Sí. Típic de pel·lícula espanyola, eh? Sí, ja podem dir que és espanyola, no? Sí, sí. I a mi m'agradaria destacar-la perquè és el darrer treball del Joaquim Ullastrell, un director català, que torna després d'aquella pel·lícula que ha quedat oblidada, però que a mi m'agradaria recordar, que la interpretaven la Leonor Watling i el Luis Tosar, i es deia Inconscientes. Jo aquesta no l'he vista. És una bona pel·lícula. Situa una època, doncs, anys 30, anys 40, classes altes. A mi no em va desagradar, tot i que la crítica la va destrossar. Yeah. I va durar poquíssim als cinemes, no? Això sí, ara torna amb una comèdia on en Santi Millán, el Fernando Tejero i el José Luis García Pérez interpreten a un sord, un cec i un coix. Un coix, aquest tercer, que si no fos per aquesta nova incursió Sembla aquella pel·lícula de No me chilles, que exacte, no te veo. És la gran referència, eh? Que és un mite, eh? del cine còmic, de les comèdies nord-americanes. D'aquells amics que s'ajunten i que pobres ho tenen tot, eh? Que un dia m'agradaria defensar aquest tipus de comèdies. Sí? Nord-americanes dels anys 80. L'Acadèmia de Policia i aquestes coses. Aterriza com puedas, ha creat una escola enorme, sí, que no s'ha reconegut molts cops, però que jo crec des d'aquí que algun dia s'hauria de fer un homenatge. Bueno, pues si vols ja el faràs un dia. El farem. En tot cas, no m'agradaria parlar massa d'aquesta pel·lícula perquè em sembla que d'aquí una estona tenim una sorpresa. Sí, doncs aquells que ens estigueu escoltant, si us voleu esperar a les 12, entrevistarem a Santi Millán i a veure què ens explica d'aquesta pel·lícula. Per tant, jo crec que ell sabrà més que jo, sí, com li ha anat aquesta pel·lícula, però si et sembla, sentim un petit avanç del que és aquesta pel·lícula. Oye, ¿se ha dormido? Sí. ¿Le gusta el cuento? Sí. Oye, Carlos. Sí. ¿Tú sabes cómo es el blanco? Sí, el blanco es el color que no tiene color. Ya, no está mal. ¿Pero qué? ¿Nos ponemos guapos o qué? ¿Mamá? Oye, ¿el partido? Da igual, hombre. A ver quién pilla cacho esta noche. Tú seguro que no. No me gustan con barba. Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que soy ahora igual que ya no vas a impresionar. Que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por... Doncs hem pogut escoltar aquest petit fragment. Un fragment que, doncs, ja veurem, no? I ara, si et sembla, anem a pels deures de la setmana. Ei. It's a Corvette C5. It gets really good miles per gallon. Doncs ja, això... Quina pel·li has vist aquesta setmana? Clar, és que no he trobat un doblatge acertat d'aquesta pel·lícula, però això que estem escoltant de fons i que escoltàvem al començament són fragments de la pel·lícula Palíndromos. Sí. Els deures d'aquesta setmana. Ni idea. Ni idea? Si et dic tot Solons? Sí, no, però no l'he vist, no l'he vist. No l'has vist, la pel·lícula, però el director sí que... Sí, però la pel·lícula no, sigui ni idea. Doncs és la nova pel·lícula, com dèiem, aquest director nord-americà, que és una mica la meva tornada al cine de carrer. I que jo estic molt content. Sí, feia vas molt. Vas tornar a anar al cine normal, allò, haver-te de comprar l'entrada, aquestes coses, no? Sí, els meus 6 euros pagats religiosament, a la meva sessió car golfa. Que car que està al cine. Sí. Està molt car. Sí. A més, la sessió golfa, no? Aquesta camita m'agrada, sí, però que has d'anar... Que és perillosa. Havent-te llevat a les 12 del migdia. Exacte. Mínim. Perquè si vas un divendres, després d'haver estat tota la setmana treballant i d'haver-te llevat, jo què sé, a les 7 o les 8, és complicada. Caos. Sí. Caos. O sigui, per molt bona que sigui la peli, ha de ser boníssima i molt animada, si no... No, clar, i tampoc seria qüestió de caure amb drogues per poder aguantar una pel·lícula. No, és a dir que no recomanem això en principi, eh? No us drogueu i aneu a veure la secció aquesta de les golfes quan estigueu en plenes condicions. Exacte, dissabte, per exemple, o diumenge, doncs és potser una bona oportunitat, no? Però bé, en tot cas, la pel·lícula aquesta, Palíndromos, era el meu retorn i crec que ho vaig fer amb molt bon peu, doncs, perquè tot sol ens entrava, era una aposta molt segura, no? És un director que no jo sempre arriscar, he considerat, no?, com un dels que s'ha de tenir en compte d'aquest cinema, on ell, doncs, amb les seves comèdies iròniques i sobretot negres, molt negres, sempre ha ofert un retrat poc amable del nord-americà mitjà. I d'aquí és on ha rebut més crítiques, clar, per normal. No dir bufetades, directament. En tot cas, molt dura la crítica però del si seu país. Però si les crítiques allà doncs, són doncs, això molt dures i que el destripen, quan ve cap aquí, cap a Europa, doncs la cosa canvia moltíssim. No, és que aquest aquesta manera de ser, no? Aquesta polèmica, l'acidesa i sobretot aquestes faccions típiques del protagonista més friki d'una pel·lícula de joves nord-americans l'han fet, doncs, una mica estigmatitzar-lo amb aquest moviment underground i que l'ha dut a, doncs, a fer aquest tipus de pel·lícules, no? L'hem vist altres títols abans de Palíndromos, que jo no sé si recordaràs, ell va debutar el 95 amb Bienvenido a la Casa de Muñeques, i el 98 doncs, va fer la seva obra més coneguda, que és Happiness. Sí. Aquesta sí, aquesta no? Sí, aquesta sí. I com deixava la societat nord-americana? Molt bé, la deixava. Perfecte, no? La deixava molt bé. Doncs mira, et diré que amb Palíndromos la deixa un esgrau per sota. Ah, sí? Encara. És molt cruel, doncs és molt per cruel. Per això els dels Estats Units doncs, estan tan contents amb ell, no? L'estimen tant. A part, entre Happiness i aquesta darrera Palíndromos, va escriure l'any 2001 i va dirigir Storytelling, una pel·lícula que no he tingut l'ocasió de veure. Jo em sembla que l'he vist, però... Però si no me'n recordo, serà per algú. Sí que l'he vist i em sembla que era també molt el seu estil. Diferents històries... Ah, ja me'n recordo, ja me'n recordo. Que també és, indagaven... Que és com... Em sembla que era l'adaptació d'un... Contes. Exacte, de contes. Sí. Ara m'ha vingut al cap. També m'ha vingut a la memòria. De fet, sortien diferents actors força molt bons, coneguts. Molt bons, sí. I ara, en aquest cas, amb Palíndromos també, no? Ara, per això, com t'he dit, deixa un grau per sota a la societat nord-americana perquè... Ha anat a buscar ja un tema d'aquells difícils en el cinema, que aquí també vam parlar fa un parell de setmanes, que és l'abús als menors. Sí, doncs és estrany, no?, també, que hagin coincidit aquest any i en aquests pocs mesos diverses estrenes d'aquesta temàtica, tenint en compte doncs, que, com dèiem, que continua sent un tema molt tabú, no? Fins i tot ell hi dona una volta més, amb aquest sentit que dèiem, no?, que és molt més polèmic, molt més àcid, i també tracta la prostitució infantil. Amb aquesta s'arrisca mena de comèdia, melodrama negre, com hem dit, que podrem veure o que ja podem veure en els cinemes, no? Evidentment, la pel·lícula és molt negra, però jo crec que la genialitat de Solons ha estat fer un joc argumental molt interessant, que això no havia vist encara cap pel·lícula. Segurament alguna hi haurà, no? Amb ell li diuen el Woody Allen, doncs, més crític. Ah, t'anava a dir, no? Més sí. Irònic. Sí. De fet, això d'ajuntar diverses històries dins un mateix argument, etc etc, ho hem vist en moltes pel·lícules del mateix Woody Allen que abans hem comentat, no? En tot cas, aquí la seva genialitat en el títol de Palíndromos ha estat que en una mateixa història el personatge principal es desdoblava. Ah. Això què vol dir? Ah, això. Que la mateixa història amb els mateixos protagonistes secundaris, etc etc, veien com el principal anava canviant d'actriu. Ui, ja m'he perdut. Per exemple, sí. Escena 1. És Scarlett Johansson. Sí. Llavors canvien d'escenari, continua la història sent la mateixa, però ara tens a la Julia Roberts. Allò en un moment, no? Sí, sí, que sí. Dius, ai, ara m'he despistat o ha canviat l'actriu? Amb l'única pista... que van vestides iguals. Vale. O i sigui, si saps tu, que continua sent el mateix personatge. Des del primer moment saps més o menys que aniran per aquí els trets, pots assabentar-te bé del que és la història. Si no, et costarà força. Yeah. Jo anava amb gent... Jo havia llegit abans, en una entrevista, doncs una mica de què anava aquesta pel·lícula Palíndromos. Que per qui no ho sàpiga, un palíndrom és un capicua. És a dir, aquelles paraules que es llegeixen del dret o del revés, de la mateixa manera. O sigui, com Anna, per exemple. Exacte. La protagonista es diu Aviva, perquè et fas una idea. Per tant, doncs és aquest cas. Més hi ha moments... Però i quina intenció... Saps quina intenció hi ha en això de doncs, canviar... En el títol? No. En el de canviar? Sí. En el de canviar jo crec que la intenció del director era mostrar un mateix problema que pot afectar a diverses persones sense importar la edat que tinguis, doncs, l'estatus social que puguis tenir, etc etc, que és aquest, el de l'abús als menors, tant per qui el rep com per qui doncs, ho ha viscut en primera persona, i és un tema força bo, no?, en tot cas. A més, com hem dit, molt negre. És a dir, que no, la gent no s'esperi a veure un drama suau, eh? Perquè aquí... No, amb el tema ja partim d'una base, doncs, dura, no? Per tant, jo sí que la recomano per veure, doncs, que als Estats Units hi ha més veus que no pas de les que estem acostumats a veure. Això, i sobretot, això està bé recomanar-ho també, perquè a vegades ens quedem amb la imatge aquella simplista de, doncs, els americans en l'estil Bush, però n'hi ha molts de crítics als Estats Units i que estan fent moltes coses, no?, per, doncs, alçar la seva veu. Sí, sí, sí. A més, no sé si és la intenció principal dels Solons, no, fer-se famós i ser un Michael Moore del cine underground. Jo crec que no, que ell busca altres coses, no? Sobretot perquè ell va debutar fent de papers secundaris en pel·lícules, doncs, de sèrie B, etcètera, etcètera, no? I sempre ha estat, doncs, com hem dit, i si algú pot veure les seves fotografies, ha sigut aquest alumne friki de les pel·lícules americanes, que és el que li tiren, doncs, els refrescos a l'hora, sí, sí, del pati. Sí, tot el tenim al cap, eh? Que rep les novetades de tothom. Doncs ell és que així. Que el tanquen a la taquilla. Ell és així i ho ha viscut així. I d'aquí potser li ha sortit aquesta vena més crítica i més àcida que l'ha transformat. Home, diuen, en un directe diuen que aquells nens, doncs, que la infància tenen una infància dura a l'escola, després resulten ser els més interessants. Bé, ell s'ha complert. Amb ell sí. Amb ell s'ha complert i amb Michel Gondry també. És a dir que... Sí. Sembla que va per tu, aquí, jo no, crec camí. Que, Marc, m'estàs fent un complot directament, eh? Ja saps. Te'l vaig traient dic, no? Cada setmana. Sí, perquè cada setmana em vas dient Michel Gondry per dir-me de jo l'he vist i tu no, sé, no se sap quan la veuràs perquè no se sap quan s'estrenarà la ciència dels somnis, no? No, no, no. Ja et vaig dir que quan ho sapigués jo t'ho diria. Però la deixes caure. Encara no ho sé. Però bé, fins aquí el que han estat els deures de la setmana i el que també s'estan convertint en uns deures és trobar bandes sonores interessants, eh? Que... ho podien tenir tot a dins d'un mateix paquet. Home, però les coses difícils també tenen la seva recompensa. Tenen, no?, molt més mèrit. Clar. Quan un cop ho veus i el producte està acabat, clar, estàs molt més content. Avui acabarem amb una cançó molt lleugera, perquè, com hem dit, doncs ha estat un cap de setmana, o serà un cap de setmana molt dur, de molt de cine, moltes pel·lícules. Molt intens. I és allò d'arribar diumenge al vespre a casa... eh, aquells que no els agradi el futbol, que no mirin esports allò a la tarda, sí, que se sentin al sofà. Per cert, no vaig veure el Madrid-Barça i estic molt orgullós. Doncs mira, jo que no el veig mai, el vaig veure. Bé, fixa't. Fixa't. Però per influències externes, eh? No, és que vaig arribar a casa i vaig dir, ara és el moment de posar-te a escriure un guió, sí, del que t'està passant, perquè no veure un Madrid-Barça se'm va fer totalment estrany. Reflexiona-ho, Marc. No, no, és que a més, la de coses interessants que em van passar en aquestes dues hores... Veus? Que no hagués dit mai que m'haguessin pogut passar. Veus? Jo allà, en un bar, mirant el Madrid. Ple de fum. Doncs sí. Veus? És que no falla. És bar amb futbol igual a fum. Sí, sí. Perquè, evidentment, doncs, la majoria és en fuma. Però bé, deixem de banda les tardes de futbol, tornem al que anàvem, a la tarda de relax, i anem amb la banda sonora d'una pel·lícula que va tenir molt èxit en el seu moment, que és Closer, que recordem amb un repartiment de luxe, no?, que tenia la Natalie Portman, la Julia Roberts, el Jude Law i el Clive Owen. Clive Owen d'actualitat, perquè sí, acaba d'estrenar Children of Men, i la Julia Roberts perquè està arrasant al teatre, i aquesta va ser la seva darrera pel·lícula abans del teatre i abans de quedar-se embarassada. Dels seus bessons. Exacte, dels seus bessons, no? En aquesta obra teatral, dirigida pel Mike Nichols, on hi ha un encreuament fins i tot irreal entre parelles, no? Perquè la sinceritat que es tenen és com una mica... I a més, jo potser el que destacaria és el llenguatge que fan servir, no? Sí, que sí. És una, allò, el que tu dius, una sinceritat d'arribar al punt de... dius, necessito una mica més de tamisos, no? És una pel·lícula que pels seus diàlegs a mi em resulta trepidant, sense ser una pel·lícula d'acció, per l'activitat que hi ha, és trepidant, no? Però tot i així, hi ha alguns moments de calma, d'aquells que passen amb càmera lenta, i on el director va aprofitar per posar aquesta cançó del Damien Rice, que jo sé que t'agrada molt. Molt, molt. Que es diu The Blower's Daughter. Doncs m'agrada molt que hagis triat aquesta cançó. Jo no ho he induït, eh? No, no, no, no, que quedi clar. Que quedi clar que ha sigut una opció teva, sí, sí, però sí. Igualment molt bona opció per despedir-nos així fins la setmana que ve. I tant. And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you.